luistert naar de IT-Bende podcast. Aflevering 42, IPv6. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? King. Welkom iedereen bij podcast 42 van 26 februari 2010. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala, Sali Kilic. Daar Punt is eventjes weggevallen, want die moest de computer rebooten. Dus die komt zo terug in deze box. En ook in de box hangt als gast Erik Huizer, voorzitter van de Taskforce IPv6... Want de vorige keer al even aangekondigd van ja, we moeten het nodig over IPv6 hebben. Dus ben ik op zoek gegaan naar iemand die er wat zinvols over kan zeggen. En Erik is natuurlijk de man. IPv6 is de nieuwe, dat hoort iedereen die de IT-bende luistert natuurlijk te weten, is het de nieuwe manier van dingen aan elkaar verbinden. IPv4-nummers raken langzaam op. Volgens bepaalde prognoses is IPv4 is volgend jaar september of zo is het over. Dan kan het niet meer, kunnen er geen nummers meer worden toegevoegd. 26 september staat hier. 26 september. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk niet zo dat dan een provider in Nederland geen extra nummers over heeft of zo, maar dat dan kunnen er geen aanvullende blokken meer worden toegekend. Kan je iets zeggen, Erik, over of het goed gaat met IPv6 uitrol of juist niet? Nee, dat gaat nog niet goed genoeg. Laat ik het zomaar voor proberen. Zoals je net terecht zei, het gaat hard met de huidige versie van het internet, die we wel IPv4 noemen. Inderdaad, in september volgend jaar zijn die adressen op. Op het hoogste punt van de hiërarchie, zal ik maar zeggen. Dan duurt het nog wel eventjes hoor, een half jaar tot een jaar voordat het werkelijk op is. Maar daarna is het ook gebeurd. En vanaf dat moment zullen nieuwe internetgebruikers die online komen, die hebben geen enkele andere keuze eigenlijk dan IPv6 te gaan gebruiken. Voor de mensen die al IPv4 hebben, is dan in eerste instantie er eigenlijk geen consequentie, want IPv4 blijft natuurlijk gewoon werken. Dus je kunt gewoon googlen en zo. En je kunt gewoon naar de IT-bende luisteren. Maar nieuwe mensen die online komen, kunnen op dat moment niet meer bij de IT-bende komen als die niet ook IPv6 ondersteunen. En dat betekent dat we toch met z'n allen moeten zorgen dat je zo snel mogelijk IPv6 ondersteunt. Om te zorgen dat als er mensen online komen die alleen maar IPv6 doen, dat je daar ook mee kan communiceren. Of dat nou klanten zijn, of dat het nou nieuwe websites zijn waar je bij wilt komen. Maar dat is de essentie van het probleem. Maar wat is er nodig om IPv6 te ondersteunen? Want is dat iets wat je zelf op je computer installeert en dat het dan klaar is? Of moet mensen het ook ondersteunen? Dat weet ik zelf niet eigenlijk. Het mooie is dat het IPv6 is al heel oud. Het is al behoorlijk uitontwikkeld. We praten hier niet over cutting edge new technology. Het is gestandardiseerd en het zit in heel veel producten. Dat betekent dat de kans dat je het al in je operating system hebt zitten, die is bijna 100%. Als je Windows XP of later draait, dus Vista of Windows 7. Of als je Mac OS nieuwste versie draait of de nieuwste Linux distributies, dan zit IPv6 erin. Het enige wat je dan hoeft te doen is het aan te zetten. Dat is trouwens ook bijna niet meer nodig. macOS hoef je het niet aan te zetten. Daar staat het standaard aan. En Windows 7 kan zelfs niet zonder IPv6. Dus die kant heb je al geregeld. Wat er nog moet gebeuren is dat je service provider het ook ondersteunt. En daar, de software. Maar hoe zit het met de hardware? Moeten alle mensen die thuis een simpel ADSL modem router switch doosje hebben staan, moeten die allemaal een nieuwe kopen? Ja en nee. Sorry, ik ben niet van duidelijke antwoorden vandaag. Sommige van die doosjes zijn te upgraden naar IPv6 door een flash update. Sommige zijn zo goedkoop uitgevoerd dat de hoeveelheid geheugen die erin zit zo weinig is dat het niet geüpgraded kan worden naar IPv6. En dat is een probleem. Wat je dan nog kan doen is in plaats van nieuwe hardware kopen is IPv6 tunnelen door IPv4 heen. Dus dan hoef je niet direct een nieuwe router te kopen. En dan kun je een tunnel opzetten zodanig naar een eerstvolgende punt waar wel native IPv6 wordt ondersteund. Uh-huh. En dan kom je er ook uit. Sowieso is op het ogenblik tunnelen voor de meeste mensen de enige optie. Omdat nog heel veel service providers geen IPv6 ondersteunen. Ja, want is er ook een parallelle vorm mogelijk? Want ik denk, als je het aanbieden van content op het internet, sommige servers die gewoon niet meer onderhouden worden, zullen waarschijnlijk nog IPv4 blijven ondersteunen. Ja, nou, je kunt de hele transitie is erop gebaseerd dat je naast elkaar IPv6 en 4 draait. Dat kan je Mac en je PC en alle webservers kunnen dat zonder problemen. En dan wordt er zelf wel bepaald op het net of het makkelijker te routeren is over IPv6, omdat allebei de partijen IPv6 hebben, of dat er IPv4 als fallback wordt gebruikt. Dus zodra je IPv6 verbinding hebt en je activeert IPv6, dan is het ook niet zo'n probleem. Dan zorgt de software er verder wel voor dat verder goed komt. Een praktische vraag. Ja? Je zegt sommige mensen hebben een nieuwe router nodig, maar er is een omweg via tunneling. Gaan providers, dat wil zeggen UPC of Access for All, gaan die dat oplossen voor de gebruiker? Of moet de gebruiker zelf iets doen? Als je nu IPv6 wil, dan ben je nog op die tunnels aangewezen. Dan moet je als gebruiker zelf wat doen. Bij Access for All kun je IPv6 al aanvragen. Ze leveren het nog niet als een standaarddienst, omdat er nog een aantal haken en ogen in zitten. Maar ze zijn al heel ver en eigenlijk is er geen technische belemmering meer zozeer bij Access for All. Als wel het feit dat ze hebben een afluisterverplichting van de overheid. En ze moeten dus op het moment dat de overheid dat vraagt, elke verbinding kunnen afluisteren. En de afluisterapparatuur is nog niet IPv6 geschikt. Oh, dat leuk, vind ik nou weer mooi, sorry. Ja. Is ook mooi. Een ander punt is dat ik begrijp dat IPv6 eigenlijk geen router nodig heeft. Dat dus eigenlijk alle devices achter de firewall benaderbaar zijn. Is dat niet een probleem? Is dat niet ook een probleem voor de uitrol? Even twee dingen niet door elkaar halen. IPv6 heeft wel degelijk een router nodig. Dat kan niet anders. Als je meerdere apparaturen daarna moeten de pakketten. Ja, goed, ik zeg het verkeerd, een NAT router. Dus eentje. Precies. Geen NAT router nodig. Je hebt geen NAT nodig. Dus je hebt geen Network Address Translator nodig. Omdat er voldoende adressen zijn, hoef je niet die rare sprong te maken die we bij IPv4 gemaakt hebben, waarbij mensen niet routeerbare adressen op hun lokale netwerk, in huis of in een bedrijf hebben. En dan maar één routeerbaar adres aan de buitenkant van hun NAT. En dan gaat die NAT de hele tijd alles vertalen. Ja, maar nu heb je dus 20 IP-adressen in je huis. 20? Je krijgt een miljoen IP-adressen in je huis. Ja, maar ik bedoel aan devices. En die zijn allemaal beschikbaar op internet. Betekent dat elk device gefirewalled moet gaan worden in de nabije toekomst? Er zijn verschillende oplossingen. Sowieso wil ik even bestrijden dat Network Address Translation een vorm van beveiliging is. Hè? Dat is dat is security by hiding. En dat is nou niet echt de beste manier om te denken dat je daarmee veiligheid introduceert. Nou ja, maar een aantal opmerkingen. Ten eerste kun je NAT ook doen met IPv6. Dus als je vindt dat NAT echt het summum van veiligheid is, be my guest. En dat zal zonder meer problemen mogelijk zijn. Bovendien heeft IPv6, je hebt zoveel adressen dat je ook nog eens een keer dynamisch kan toewijzen binnen je netwerk. Dus je kunt je device elke 5 minuten een ander IP-adres geven om het voor de buitenwereld helemaal te verbergen als je dat wil. Levert IPv6 dan ook zeg maar vanuit zichzelf beveiligingsverbeteringen? Niet op het gebied van firewalling. Het is wel zo dat VPN bijvoorbeeld zit standaard ingebakken in IPv6 en hoef je dus niet aparte VPN software voor het installeren zoals bij IPv4. Firewalling blijft dus gewoon nodig of je nou IPv4 of IPv6 hebt en dat kun je voor kiezen. Doe ik dat in de router? Ja, sommige routers ondersteunen dat. Of doe ik dat op device niveau en zet ik daar access lists op. Ja, maar dat kan nog wel een issue zijn, want mijn koelkast, die heb ik natuurlijk niet goed beveiligd. En mijn scheerapparaat met IP-nummer. Nee, dan zet je het op routerniveau, zet je er een access list op dat apparaten zijn die van buitenaf niet bereikt mogen worden. Oké. Dus de routers moeten toch wel moeten echt beheerd worden. Of je moet weten wat je lokale range is als eindgebruiker. Ja, nou, dat is niet anders dan nu, want alle routers nu staan ook, voor zover ik gezien heb, staan ze allemaal default dat je van buiten niet naar binnen het netwerk op mag. Dat zal bij IPv6 in default niet anders zijn. En dan moet je hem specifiek openzetten voor als je webservices draait zelf of andere services waarvan je wel verbindingen van buiten wilt toestaan. Oké, duidelijk. Maar Erik, wat zijn nou de voordelen van IP6, behalve dat je meer nummers krijgt? Hier komt de ironie weer even naar boven. Ik ga even in de geschiedenis duiken om met jullie welnemen. Wij hebben IPv6 begin jaren 90 ontwikkeld. Ik was toen zelf lid van de Internet Architecture Board en toen de tijd nog Internet Engineer Steering Group, later de Internet Architecture Board, die hiermee bezig is geweest en dit heeft gestandardiseerd. Het is de club die verantwoordelijk is voor alle internetstandaarden. Wij constateerden toen al dat er ergens in de komende decennia die internetadressen op zouden raken en dat we een alternatief moesten gaan maken. We hebben toen de benadering gekozen van zoveel mogelijk verschillende alternatieven laten opkomen. Er waren een heleboel alternatieven en daar moesten we toen met de community er eentje uitkiezen. We werken grassroots daar zo, dus het is niet veto stemmen en zo. We hebben dus in de community met consensus gezocht wat de beste oplossing was. En de groep binnen die community die daar een hele sterke stem in had en die heel veel druk heeft uitgeoefend, zijn de operators, de ISP's zelf. En die hebben gezegd van er moeten vooral geen nieuwe features in komen. Alleen maar meer adressen. En dan mag je een paar dingen erin stoppen die we nu ook al kennen onder IPv4, maar als addendum. Denk aan dus die VPN's bijvoorbeeld. Maar voor de rest geen nieuwe toeters en bellen. Want we hadden natuurlijk heel veel voorstellen om juist veel geavanceerdere routering te kunnen doen. En betere scheiding tussen videoverkeer en telefoonverkeer en overig niet-snelverkeer. Kortom, allemaal nieuwe toeters en bellen. En die mochten er allemaal niet in van de operators. En daar is uiteindelijk ook voor gekozen. Om te zorgen dat ze de overgang zo makkelijk mogelijk konden maken. En niet personeel opnieuw moesten opleiden enzovoorts. Het grappige en de ironie komt dan naar boven. Is dat nu natuurlijk inderdaad de vraag gesteld wordt die je net stelt. Van wat zijn nou de additionele features die erin zitten. En dat vragen de operators vooral. En als wij dan zeggen ja die zitten er dus niet of nauwelijks in. Dan zeggen ze ja maar waarom zouden we het dan installeren. Ja, maar dat is vanwege die nummerroutering. Een van de dingen die ik wel eens begrepen heb van IPv6 is dat het makkelijker zou worden om het uitzenden van video naar, hoe heet dat, multiporting of multi... Multicast. Ja, multicast. Er zitten een aantal dingen dus standaard ingebouwd, maar die kan je ook op IPv4 krijgen als je je best doet. Dat is virtual private networking. Dat is multicasting, dus van één bron naar een heleboel luisteraars sturen. Verder zit er ingebakken mobile IP. Dat is misschien nog wel de feature die het meest geavanceerd is. En waarvan ik denk dat we in de toekomst heel veel kunnen gaan horen. Waarbij je als je roamt van netwerk naar netwerk met je mobiel. Dat je wel hetzelfde IP-adres houdt. Dat betekent als jij op dat moment een videostream aan het bekijken bent. Dat niet als jij van een wireless LAN overschakelt naar een HSDPA-verbinding. dat je opeens ook weer een nieuw IP-adres moet aanvragen. Dat je daarnaast weer je stream moet opzetten. Weer door moet scrollen naar waar was ik gebleven in die stream en dergelijke. Dat kan straks geheel geautomatiseerd op basis van het mobile IP. Dat zit ook ingebouwd. En daar zie ik echt nog wel nieuwe diensten uit voortkomen die zeker gezien de toenemende gebruik van mobiel IPv6 een enorme boost zullen geven. Ja, nog even terugkomen op dat multicast. Vroeger wilde ik samen met Willem de Ridder wel eens televisie maken en dan wilden we dat dan via multicast doen, hè? Dus niet het downloaden of streamen. En dat lukte niet, want de KPN en allerlei providers die hadden dat zeg maar voorbehouden aan de Hilversums jongens. Klopt dat? Nou, sterker nog, de Hilversums jongens krijgen het ook niet. De ISP's hebben multicast altijd tegengehouden. De redenering daarachter heb ik nooit zo begrepen, maar dat had te maken met controle en dat alles meer door hun gecontroleerd moest worden en dat het toch bijna geen voordeel bood voor hun. Terwijl nu zie je dat ze langzamerhand onder livestreaming helemaal bezwijken qua netwerken. En multicast zou een hele simpele oplossing zijn om te zorgen dat de lood op het netwerk enorm verlicht zou worden. Dus je zou zeggen van nu moet er een enorme drive zijn om multicast te ondersteunen. Maar ik zie dat onder IPv4 niet meer gebeuren. Nee, maar vanuit IPv6 zouden wij kunnen streamen live. Deze podcast wordt nu live uitgezonden via Ustream. Dat betekent dat ik één stream naar Ustream stuur. En Ustream stuurt het naar alle live luisteraars. Maar dat kan binnenkort kunnen we Ustream op dat punt uit het stuk weghalen. En kunnen we zelf vanuit ons eigen IP-nummer dat uitzenden. Ja, in theorie zou dat moeten kunnen, ja. En want het verschil is dan dat Ustream nu naar elke luisteraar een aparte stream stuurt. En als er 5000 luisteraars zijn, dan heb je dus 5000 streams tegelijk. Terwijl met multicast stuurt Ustream, of waar je het dan ook vanaf stuurt, stuur je dus één stroom uit. En die wordt op IP-niveau wordt die gesplitst daar waar nodig. Dus in elke router waar meerdere verbindingen zijn, wordt die gesplitst en op die verbindingen doorgezet. Waardoor elke router maar één keer de stream er doorheen gaat. En elke verbinding ook maar één keer die stream doorheen gaat. En uiteindelijk wel alle gebruikers erbij kunnen. Ja, oké. Okay, maar dat is dus het voordeel van multicast. Waarom? Je zegt Hilversum krijgt het ook niet. Ga je me vertellen dat uitzending, hoe heet het, gemist en dat soort dingen. Dat allemaal nog steeds individueel naar iedereen toe gaat? Nou, uitzending gemist kan niet anders. Want daar start iedereen op zijn eigen tijdstip. Dus daar kun je ook multicast. Okay, heeft daar geen enkele zin. Multicast heeft alleen zin voor live uitzendingen, maar als je nu kijkt naar de Olympische Spelen streams, de live streams, prachtige kwaliteit live streams van de NOS, complimenten voor de NOS trouwens, prachtige kwaliteit live streams, dat zijn allemaal unicast streams. Dus dat betekent inderdaad, als daar 100.000 mensen naar kijken, dan staan er 100.000 streams met dezelfde pakketjes door het netwerk. En zeker upstream betekent dat er routers zijn die inderdaad tienduizenden keren hetzelfde pakketje er doorheen zitten te stampen. Wat natuurlijk een enorme waste of bandwidth en waste of resources is. Maar betekent dit dat de, zeg maar, de internetmaatschappijen, dus die het internet naar de consumenten aanleveren, dat die één stream vanuit de NOS krijgen en dat ze dan zelf, zeg maar, technisch ondervangen dat dan weer naar elke consument gestuurd wordt. Dus er wordt aan één kant van het netwerk wordt er bandbreedte bespaard. Begrijp ik het dan goed? Ja en nee. Er zijn afspraken met sommige ISP's. Die krijgen maar één stream. En die hebben kopie-servers staan, proxy-servers in hun netwerk waar vandaan gestreamd wordt. Dus zodra je de stream opvraagt, word je zonder dat je het merkt geredirect naar eentje bij een service provider. Daar wordt dus een beetje een multicast gedaan, maar dan op applicatieniveau. Yeah. Maar er zijn een heleboel providers die afspraken niet hebben met de omroep. En dat betekent dat je gewoon aangewezen bent op van Hilversum helemaal naar je huis toe de stream. Yes. Ja. Okay. Nou zeg je net de redenen voor die ISP's om dat vroeger niet te doen. Het was een technische, zeiden ze. Maar had het ook iets met copyrights te maken? Het was niet zozeer een technische, het was meer een operationele. Van we willen controle houden en dat multicast, dat was voor hun niet zo duidelijk. En dan een unicast stream is voor hun keurig netjes, daar kun je in het begin het einde. Ja, maar controle houden, dat begrijp ik. Maar is dat controle vanwege de rechten, controle vanwege het geld, controle omdat, weet ik veel, Aqueda daartussen gaat zitten? Waarom wilden ze dat? Ik denk meer de arrogantie van wij kunnen beter die kwaliteit garanderen als wij die controle over die stream van begin tot eindpunt houden. Maar technisch gezien, want we praten nu over routers bij mensen en bij hun. We praten over 100.000 mensen die de Olympische Spelen bekijken. Betekent dat mijn router een tabel moet bijhouden van 100.000 mensen? Of niet? Komen daar die geheugenproblemen van die routers vandaan? Op ISP-niveau moet hij dan toch in de router al 100.000 mensen doorrouten. Want dat een multicast lost dat probleem van de routingtabellen niet op. Ja, maar die routingtabellen die hebben geen last van honderdduizenden streams. Het mooie van het hele internet en de enige manier waarom het internet schaalt is juist dat op routingniveau er geen status bijgehouden wordt. Dus verbindingen, daar wordt geen status van bijgehouden. En dat betekent dat je dus supersnel in hardware kunt schakelen. Elk pakketje wordt op zich weer bekeken. En op basis van de headers wordt het weer gerouteerd. En het volgende pakketje, ook al is het van dezelfde stream, wordt weer apart gerouteerd. Wat je dus wel moet bijhouden zijn routingtabellen. Maar die moet je, ja, je hoeft niet meer routingtabellen bij te houden omdat er streams zijn. Ik bedoel, je moet gewoon voor elke IP-adres in de wereld zit er een entry in je routingtabellen en dat blijft gewoon zo. Dus dat probleem met die routingtabellen, dat heeft niet met de hoeveelheid streams te maken. Oh, oké. Duidelijk. Oké, ik wil daar ook wel iets over de politieke implicaties vragen, maar nog even over. We gaan met IPv6, gaan we in principe, wat Martin net zei, je gaat je scheerapparaat of je ijskast of je verwarming kunnen bedienen. Want die krijgen allemaal een nummer. Ja? Ja. Dat is heel gevaarlijk, want bijvoorbeeld met een verwarming. Vroeger hadden we de domotica, daar heb ik nog wel eens tegenaan bemoeid. Domotica was heel mooi, daar kon je alles van buitenaf regelen. Het gevaar waarom grote bedrijven zoals Philips die zich daaruit teruggetrokken hebben, was dat je op een gegeven moment dan dus de verwarming bij oma thuis kunt regelen. En als je dat slim doet, dan is oma binnen 6 weken uitgedroogd en dood. Ja? Je kunt namelijk door 's nachts steeds de temperatuur 3 of 4 graden hoger te maken en overdag lager, heeft oma niks in de gaten, maar ze droogt mooi uit. En dan, ja? Daar zitten dus bepaalde gevaarlijke kanten aan, die hele op afstand kunnen bedienen van apparatuur. Speelt dat mee in de IPv6 discussie? Dat heeft zeker meegespeeld. Maar wat wij toen de tijd hebben gezegd, en ik sta daar nog steeds achter. Dus we hebben twee dingen gezegd. Het eerste wat we gezegd hebben is van, wat wij mogelijk maken met IP is dat die apparaten, dat je zoveel apparaten aansluitbaar kan maken. Daar dimensioneren wij het internet op. Daarvoor introduceren we IPv6. Of en hoe je apparatuur aan gaat sluiten, dat moeten we hier niet willen of kunnen we hier nog niet oplossen. Oké, verkoop messen en wat mensen daarmee doen, dat moeten ze zelf weten. Nou ja, ik zou in dit geval willen zeggen, we verkopen straatstenen. Om te zorgen dat de straten uitgebreid kan worden. Maar of dat gebeurt en of de rekeningrijden overheen gaat en dat soort dingen, daar gaan we niet over. Wat we wel hebben gedaan is, omdat we ons realiseren dat die eis voor beveiliging eraan komt, is wel dat we dat VPN ingebouwd hebben. Dat betekent dat je dus inderdaad dat je dus elke verbinding over IPv6 geheel kan versleutelen van begin tot eind. Waardoor het. En dat zit standaard ingebouwd, hè, bij IPv4 niet. Daar gaat bijna alles in de clear overheen. En dat betekent wel dat op het moment dat je zegt van oké, we gaan die apparaten alleen maar aansluiten onder die en die condities, dat je daar in ieder geval dat op een hele gemakkelijke manier elke verbinding daarin beveiligd kunt maken, dat het hacken daarvan een stuk lastiger wordt. Oké, maar we komen weer even terug bij de eindgebruiker. Die heeft een router, die staat standaard dicht en kan dus nog steeds niet vanaf afstand bij zijn koelkast. De vereist dus wel een hele kennisdomein om IPv6 goed uit te rollen bij de eindgebruiker. We hadden vroeger natuurlijk al 5 dagen nodig voor een Cisco cursus routing. Maar wordt het niet nog veel ingewikkelder voor de eindgebruiker? Of komen er gewoon super routers die het zo simpel maken dat je gewoon je koelkast kan aanwijzen en zeggen die moet openstaan of zo? Ja, nou ja, ik heb hier een mag ik een merk noemen of niet? Ja, natuurlijk. Ik heb hier een Fritzbox 7570 staan. Met volledige IPv6 ondersteuning. En ja, dat ding dat is zo simpel te installeren dat ik het gênant vind. Ik hou ervan om te kunnen klooien in de parameters en dat kan niet. Maar voor de gemiddelde eindgebruiker. Nou, deze is nog vrij duur. Hè, maar als je de eerste bent met IPv6, dan trekken ze daar natuurlijk toch. En bovendien zitten er allerlei andere servers op, zoals DECT en VDSL, weet ik het allemaal. Maar als je ziet hoe makkelijk dat gemaakt is, dan denk ik van nou, dat is al een stuk simpeler dan mijn eerste paar V4-routers die ik moest installeren. Oké, dus dat is al opgelost. Dat is ook onder controle. Nou, dat, weet je, wat ondertussen hebben die routerleveranciers wel geleerd dat het een ASCII-configuratie met een command-line interface, dat niet zo handig is voor de meeste thuisgebruikers. Dus er is op dat gebied gelukkig een hoop gebeurd. En het is wat dat betreft vrij simpel geworden om die dingen via een webinterface te installeren. Okay. Mag ik een vraag stellen over de toekomst? Ja, natuurlijk. De initiatieven van IPv6 zijn natuurlijk alweer een tijdje oud en er is wel voortschrijdend inzicht. Zijn er alweer initiatieven om het vervolg op IPv6 of dingen die we inmiddels geleerd hebben om die te verwerken binnen of buiten IPv6? Ja, dat is zeker. Er wordt natuurlijk met name op het gebied van routering zijn er echt veel ontwikkelingen binnen de IRTF, de Internet Research Task Force en dergelijke. Daar zijn ook al een paar standaarden voor ontwikkeld, maar daar zie je nog niet of nauwelijks implementatie van. En dat heeft ermee te maken dat iedereen toch tegenaan denkt van we moeten eerst dat IPv6 breed geïmplementeerd krijgen. En dan pas gaan we ons concentreren op dat soort dingen. En het probleem is gewoon, ik krijg ook wel eens de vraag hoe kan iets wat al zo oud is en nog niet geïmplementeerd is. Dat kan toch nooit wat wezen. Als iets binnen 3 maanden geen succes is op het internet, dan is het gewoon geen succes. Boom, weg, volgende. Move on. Het grote verschil tussen dit en bijna alle andere dingen waar je over praat is dat al die andere dingen bevinden zich op applicatieniveau. Of juist helemaal aan de andere kant van de stack op laag nul van het OSI-model. En het aardige van het internet is natuurlijk dat je hebt zo'n zandlopermodel. Je kunt aan de bovenkant kun je van alles en nog wat erin pluggen. Je kunt allerlei soorten webapplicaties proberen. Iedereen kan erbij en er kan getest worden. En als het niks wordt, dan is het zo weer weg. Aan de onderkant kun je glas neerleggen. Je kunt het over waterleidingen draaien. Je kunt het over prikkeldraad draaien. Of je kunt het over ADSL draaien. Maakt allemaal niet uit. Iedereen kan met iedereen communiceren. Maar in het midden daar heb je die hele smalle wespartijen. Die zandlooppartijen. En dat is het IP-protocol. Dat moet iedereen hebben. Dat is het enige wat alles aan alles knoopt. En om daar dus een verandering in door te voeren, dat is een infrastructuurverandering. En dat kost gewoon echt bergen veel meer tijd. Omdat je daar, je moet 1,5 miljard mensen overtuigen dat ze daar op over moeten stappen. En dat duurt even. Oké, ik heb wat politieke vragen. Want we krijgen verkiezingen en een van de dingen die ik doe is al die programma's een beetje doorspitten en kijken van wat er op lokaal gebied en op nationaal gebied gaat gebeuren op het gebied van ICT. Is dat IPv6 nu iets wat ergens opduikt in het politieke verhaal? Nou, sinds kort wel. Het is mij altijd een doorn in het oog geweest dat de overheid hierin bijzonder langzaam op gang komt. Dat is geen specifiek verwijt aan een ministerie of iets dergelijks. Maar het is gewoon onze overheid is gewoon niet zo makkelijk in beweging te brengen. Men begrijpt de urgentie, maar voordat er actie op is, zijn we toch zeker 3-4 jaar verder. Terwijl een hele makkelijke move is natuurlijk voor de overheid, die geen geld kost en die enorm helpt, is gewoon te zeggen vanaf nu in elke aanbesteding die wij als overheid doen, staat IPv6 als drop-dead criterium. Als IPv6 niet ondersteund wordt, dan besteden wij niet aan. dat kost je geen geld als overheid. En dat maakt het gewoon heel. Dat dwingt een. Je bent een grote klant, dus dat dwingt de markt heel snel om. En alle service providers willen graag aan de overheid leveren. Dus dat dwingt iedereen binnen de kortste keren om IPv6 op te nemen. Dat is nog steeds niet een feit. We werken daar wel aan, het is dichtbij. En wat dan helpt, is dat opeens een paar weken geleden, out of the blue voor mij. Arda Gerkens van de SP opeens kamervragen over IPv6 heeft gesteld aan de minister van EZ. Met de vragen van waarom doen we dit als overheid nog niet? Waarom stellen we dat niet verplicht in alle aanbestedingen enzovoort? En ik ben daar heel blij mee, want dat opeens politieke aandacht, dat betekent gewoon dat opeens ook het ambtenarenapparaat gewoon sneller gaat bewegen. Want ja, de politiek, Tweede Kamer, blijft natuurlijk toch de baas. Dus als die vragen gaat stellen, dan krijgt het aandacht. Ik zie nu bij de huidige politici dat naast de SP ook de PvdA er wel aandacht aan besteedt. Martijn van Dam en er wel aandacht aan besteedt. Maar daar houdt het verder bij op. Ik heb verder van politieke partijen er niets over gezien. Nou, ik moet toevallig op 1 maart een of andere forum voorzitten met allemaal partijen daarover. Ik zal het eens opgooien. Wat me interesseert is, zou versnelde invoering of directe invoering van IPv6... zeg maar verplicht door de overheid aan de providers innovatie betekenen? Zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat een leverancier van ijskasten of weet ik wel wasmachines daarmee dan in Nederland sneller aan de gang gaat? Dat zou kunnen, maar ik hou nooit zo van verplichtingen. Ik ben zelf een erg groot tegenstander van verplichtingen door de overheid opgelegd, want ik heb niet het gevoel dat we daar nou heel veel goede ervaringen mee hebben. Ik zou dus veel liever zien dat die overheid als grote klant dit gewoon nog wat vragen, waarbij het niet verplicht wordt, maar waarbij alle ISP's zelf op hun eigen innovatieve wijze daar oplossingen voor kunnen gaan aandragen, waardoor die hele innovatiemotor vanzelf al op gang komt. Dus dat zou mijn sterke voorkeur hebben in plaats van gij zult benadering neer te leggen. Ik denk zeker dat een vervroegde invoering van IPv6 bij de service providers voor ons voor weer een heleboel bedrijfjes gaat laten ontstaan die daar allemaal leuke dingen op gaan verzinnen en inderdaad dat soort toepassingen gaan doen. Dus ik denk dat dat een positief effect is. Ik zou over het algemeen wel willen stellen dat alle bedrijven in Nederland die niet direct service provider zijn, maar gewoon de schoenenbedrijven en weet ik het allemaal in Nederland, die zou ik niet zeggen, je moet van vandaag op morgen op IPv6 over. Dat is zonde, dat is niet nodig. Wat ik zeg tegen die bedrijven is, ga vandaag eventjes met je betrokken mensen erop zitten en ga even bedenken, wat is jouw plan om IPv6 in te voeren? En vanaf vandaag, als je een stuk apparaat afschrijft, als je nieuwe software koopt en je koopt nieuwe hardware, zorg dan dat IPv6 erin zit. Hou dat gewoon consequent vol. Train je mensen ondertussen rustig. En dat betekent tegen die tijd dat het echt nodig is, rond 2012, heb je al je spullen vervangen en dan kun je het gewoon aan gaan zetten. Maar ga nou niet van vandaag op morgen al je investeringen afschrijven in één klap. Alles vervangen door iets met IPv6, dan wordt het heel erg duur. Dus dat moet je niet doen. Dat moet je nu niet doen, maar dat moet je ook aan het eind niet doen. Dus je moet ook niet blijven wachten tot 2012, want dan krijg je weer diezelfde alles in één keer afschrijving. Wat je moet doen als bedrijf is nu vragen, nu aan je ISP vragen, hoe ga jij me helpen en zorgen dat je erop voorbereid bent. Oké, je zei net dat de overheid dat als via aanbestedingen kan regelen. Stel dat de overheid nu zegt dat ze vinden dat ze IPv6 connecties moeten kunnen hebben met zeg maar alle politiemensen in Amsterdam. Dan is de volgende stap dat als al die politiemensen ook IPv6, dat de UPC of wie dat dan ook maar levert, onmiddellijk dat ook moeten gaan aanbieden, of niet? Ja, en dat zou heel mooi zijn, want dan moeten ze dus moet UPC hard aan de bak om dat te gaan doen. Hey, UPC is nu bezig met een IPv6 implementatieplan. Dus het is niet zo dat UPC helemaal niks doet. Alleen daar zit nog niet veel snelheid in. Dat is niet omdat techneuten bij UPC dat niet willen. Die zijn hier al behoorlijk goed op voorbereid. Dat geldt voor alle grote providers. Ook voor Ziggo, ook voor KPN. Ik wou zeggen, de DOCSIS 3.0 specificatie zit in de routers. En daarmee kunnen we dat toch vrij snel regelen, begrijp ik. Ja. Dus al die grote providers die zijn ermee bezig. In meer of mindere mate. Alleen die worden sterk gehinderd doordat de marketingkant van die bedrijven, die bepaalt meestal waar de investeringen plaatsvinden. En die zijn er nog niet mee bezig. En dus als dit soort vragen gaan komen vanuit de overheid, dan begint die marketingkant van dat soort bedrijven opeens ook wakker te worden. En dan wordt het opeens een stuk makkelijker voor die bedrijven om daar versnelling in aan te brengen. Het is trouwens niet of-of, hè. Het kan ook en-en zijn. Dus het feit dat je als partij in de markt met IPv6 bezig bent, wil niet zeggen dat morgen opeens alle IPv4-aansluitingen het niet meer doen. Nee. Het is en-en. Let wel, gewoon IPv4 blijft gewoon doorwerken en daar zijn we de eerstkomende 30 jaar niet vanaf. Oké, ik heb nog een vraag over dat multicast. Aan welke kant, multicast is dus, heeft bepaalde voordelen, aan welke kant moet je dan IPv6 hebben? Moet dat alleen aan de kant van degene die zegt, ik ga een programma uitzenden, of moet ook de gebruiker met een IPv4 installatie ook IPv6 hebben? Ja, werkt dat twee kanten uit? Als je IPv6 multicast gebruikt, moet je aan allebei de kanten IPv6 hebben. Je kunt ook multicasten over IPv4, maar dan moet dus de service provider onderweg daar geheel op voorbereid zijn. Ook. Welke providers zijn er op dit moment? Als je nou heel erg vooruitstrevend bent als bedrijf of als particulier. Ik weet dat Access for All wel een IPv6-only aansluiting heeft opgeleverd. Maar als gewone gebruiker moet je het doen met een tunnel. Zijn er ISP's die al helemaal erop kunnen aansluiten? Ja hoor, er zijn er gelukkig al een hele berg. Dat zijn vooral de naast Access for All en Surfnet, dat zijn natuurlijk de twee bekende. Die waren als allereerste erop. Dus als je op Surfnet zit of op Access for All, eventjes modulo bij Access for All die afluisterbeperking die we daar nog op moeten lossen. Maar voor de rest heb je dus... die twee al. Daarnaast heb je nog een hele serie wat kleinere providers. De grootste van die kleine is misschien Bit. Uit Ede, geloof ik, hè, zitten die jongens. Die zijn echt heel ver. Die zijn al totaal over op IPv6 al een aantal jaren. Elke website die zij draaien, bijvoorbeeld blokker.nl en dat soort dingen voor de blokkerketen en zo, die zijn allemaal al IPv6 bereikbaar. Voor Bit is het zo, elke klant die daar aansluit, die is zonder dat hij dat weet, is die gelijk ook geheel IPv6 ontsloten. Dat is, vind ik, de manier waarop het ook zou moeten. Maar je ziet dat ook andere partijen dat doen. Wij hebben jaarlijks de IPv6 Awards sinds vorig jaar. Dat gaan we dit jaar ook weer doen. Daar hebben we in diverse categorieën, dus bijvoorbeeld service providers, kleine bedrijven, grote bedrijven enzovoorts, hebben we prijzen. We hadden voor als inschrijving voor de internet service providers hadden we een stuk of 15, 16 inschrijvingen van bedrijfjes, kleine providers die al volledig IPv6 ondersteunen. Wat misschien voor jullie luisteraars leuk is, dat we ook op categorie particulier hebben in die awards. Dus als je zelf met IPv6 aan de gang gaat en daar iets mee doet, kijk dan ook eens op de awardsite. Wie weet kun je eind dit jaar een leuke prijs daar mee winnen. Interessant. Nog even terugkomend naar wat je net zei over die security bij, of dat afluisteren bij Access for All en andere providers. De IPsec VPN tunnels die overal in IPv6 liggen, die maken het toch onmogelijk? Wacht even, ik begrijp niet wat je nu zegt. Als je VPN-tunnels overal overheen legt, dan maakt het toch onmogelijk om dat af te luisteren. De inhoud van dat of gaan we ter plekke IP... Nee, daar heb je... Oké, je bedoelt zo. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Nou, ik vind ook die hele aftapverplichting is natuurlijk een enorme farce. Want iedereen die echt iets te verbergen heeft, die gebruikt al lang PGP-versleuteling op applicatieniveau of... IPsec op IP-niveau. En als je een beetje paranoïde bent, gebruik je allebei. Nou, dan daar komt geen enkele, met alle respect voor onze forensische opsporingsdiensten, ik denk niet dat die daar doorheen kunnen breken. Mag ik opmerken dat ook mensen die niks te verbergen hebben daar gebruik van kunnen maken en het eigenlijk ook zouden moeten doen? Ja, daar ben ik het ook geheel mee eens. Ja. Goed, Erik. Volgens mij hebben wij genoeg. Weten wij voor nu even genoeg over IPv6. Hartstikke bedankt. Mag ik nog één oproep doen? Dus iedereen Natuurlijk. Die luistert, stuur eens een mailtje naar je service provider en vraag eens wat zijn plannen zijn op het gebied van IPv6. Dat helpt gewoon. We kunnen misschien wel een conceptbrief op de website van de IT-bende. Ja, dat zou leuk zijn. Je werpt je zeker op voor wat extra uren daar. Of een retweet-knop dan. Goed. Erik, hartstikke bedankt. Wij gaan nog even verder door met het nieuws. Je kan gewoon blijven hangen. Of ik moet er weer vandoor, dus ik haak af. Ik heb om 12 uur weer een andere afspraak. Oké. Okay. Hey. Hartelijk dank. Hey, jullie ook bedankt. Oké, tot ziens. Dag. Ja, het is wel grappig dat je dan, als je iemand alleen maar hebt gesproken, zegt tot ziens. Ja. Wij spreken van wijze, Sali. Ja, ik denk het. Goed. Oké, wat is er verder voor nieuws? Nou ja, we zouden het nog heel even hebben over de beurs volgende week. Ja. Volgens mij zijn er 3 of 4 steentjes met IPv6. Dus het is niet een issue op de CeBIT. Voor zover ik zie. Ik ga wel even kijken voor jullie. Ja, nou ja, voor de rest heb ik gezien dat er nieuwe EEE netbooks gepresenteerd gaan worden. Maar ja, is dat spannend nieuws? Nou, wat spannend is eigenlijk dat er zo'n enorme golf nieuwe hardware komt. Ik bedoel, we hebben jarenlang gehad, dan werden de dingen wel wat sneller en dan gingen we nog eens een keer een wat groter schermpje of een breder schermpje. 2 jaar geleden kwamen de netbooks. Eigenlijk al 5 jaar geleden, in 2003 of 2004, waren de eerste tablets. Maar dit jaar gaan we echt veel nieuwe hardware zien. Dat is wat me opvalt. Dat komt omdat Intel snellere Atoms heeft, maar ook snellere low voltage CPU's voor laptops. En je ziet dus eigenlijk dat de meeneemdingen, de netbooks, de notebooks, de laptops, heel snel in de buurt van de desktops komen. De desktops, daar zit weinig ontwikkeling meer in. Ik bedoel, je koopt zo'n ding en je stopt er wat sneller CPU in. Maar ik zie dus heel veel nieuwe hardware eigenlijk. Softwarematig, ja, we hebben natuurlijk Windows 7 en Windows 7 voor de phone. Maar ik zie softwarematig niet zo vreselijk veel. Nou, mag ik er even op inhaken? Ja. Toevallig in het kader van wat we net besproken hebben met IPv6. Een van de belangrijke dingen aan IPv6 is dat de hardware minder belast mag worden. En dat een duidelijk uitgangspunt bij het ontwerpen van IPv6 is geweest om de software, de besturingssystemen die er gebruik van maken, om die het zware rekenwerk te laten doen. Dus dat betekent dat eigenlijk, hoewel de hardware veel goedkoper en veel sneller geworden is, de hardware enorm wordt ontlast. En neem van mij aan dat terwijl wij praten over de mogelijke invoering van IPv6, de machines, de fabrieken in China natuurlijk nu al volop draaien om al die domme kastjes te maken, want het wordt gewoon allemaal flut en wegwerpapparatuur. Er komt meer druk op de software en de hardware wordt zo verschrikkelijk goedkoop dat ik denk dat het zelfs straks gewoon uit kan om alleen op prijs al over te gaan op IPv6, los van de kennis die daarvoor nodig is, maar qua hardware gaat het zeker lukken. Dus ik verwacht er wel een extra boost van op het gebied van hardware. Oké, dus vooral ook die onbekende hoek. Maar dan is het wel raar dat er in de hele CeBIT 4 stenten met IPv6 of zo ongeveer te vinden zijn als je er even op gaat. Ik ga er inderdaad speciaal op letten. Ja, mm-hmm. Het is natuurlijk raar dat de hardware eigenlijk zo goedkoop is geworden dat er heel veel meer mogelijk is. En dat toch bijvoorbeeld het checksummen van pakketten en zo, dat gebeurt niet meer door het protocol, niet meer door de routers. Maar dat moet dus door het besturingssysteem gebeuren voortaan. Dat is wel opmerkelijk, vind ik. Ja, nou ja, zolang we alles maar ipsekken, dan zit daar de security wel weer. En dan zit daar ook wel je checksum alvast weer in. Ja, we gaan het zien volgende week. Hè? Ik bedoel, ik ga toch 2 dagen daar rondkijken. Ik wil kijken naar e-readers. Is dat nou wat? Hè? Er zijn nu toch wat cijfers dat er behoorlijk wat verkocht zijn in Nederland. Ik heb eraan getwijfeld, maar volgens Bol.com waren er, 35.000 of zo verkocht. Er gebeurt dus wel wat. Welke dagen ben je daar, Luc? Waarschijnlijk al de dag ervoor en dan dinsdag. Okay, mijn ervaring is dat als je een dag eerder gaat en je hebt een perskaart, dan kun je daar dus inkomen en dan zie je veel meer. Ik wou precies hetzelfde zeggen. Ik ga zelf ook maandag heen. Ik heb ook een perskaart. Daar hoef je niet al te veel voor te doen. En dat is wel een goede tip. Ik ga woensdag weer terug. Oké, dus we kunnen vrijdag verslag van jullie horen over 3D MSI computers. Kijk, dat wilde ik net zeggen. 3D, ja. Ja. 3D, oh, hartstikke mooi. Wat me ook opviel is dat Lenovo en zo, die brengen tegenwoordig laptops met een extra uitschuif schermpje ernaast. 3TV6. Ja, ik vind het allemaal wel grappig, maar ja, het is heel veel vorm. We doen een verslag van. Ja, we gaan dat brengen. Oké, volgende week. Oké. Ik had nog één... Zijn we eruit? Nou ja, we kunnen nog even één ding wat nog wel redelijk zorgelijk is. Misschien de Facebook Secure Patent. Is net als laatste aan het nieuws toegevoegd. Ja. Wat is dat? Ik voorzien je probleem met de tijd. Moeten we kappen? Ja, nee, ik vond hem interessant. De verbinding een beetje brakkig worden, hoor. Dus ik heb al een paar keer dat ik mensen hoor praten. Ja, we gebruiken nog IPv4, Sali, sorry daarvoor. Nee, ik zit op een Mac, dus dat is IP6. Nee, we hadden een patent toegekend aan Facebook voor feedreaden. Dat is eigenlijk toch wel wat er staat, of niet? Dus dingen als Twitter en zo, die kunnen we wel weer opdoeken. Nou, ik las dat het is nog wel net een beetje anders. Facebook begon met een newsfeed waar je dus als het ware je kon abonneren op een gebruiker en dan kon je zien van diegene heeft een fotootje toegevoegd, diegene heeft nieuwe vrienden. Dus het gaat niet zozeer over content die geplaatst wordt door de gebruiker als wel content die wordt herleid aan de activiteit van de gebruiker. Dus daar heeft Facebook een patent op. Oké, maar dat is wat Microsoft, MySpace, Google en Twitter ook al de hele tijd doen sinds 2006. Ja, nou ja, ik denk, het is een beetje een raar patent. Ik denk eerlijk gezegd niet dat ze dit zo hard kunnen maken. Maar ja, als ze het hard kunnen maken, heeft het wel hele diepgaande implicaties inderdaad. Ja, dus we verwachten eigenlijk dat het een patent is, maar ze vraagt toch een patent aan met enig doel, mag ik hopen. Want als het toch niet toegepast kan worden op Twitter en Google. Sorry, er komt nou een onbekende stem in onze podcast. je software is updated, hoorde ik. Zeker naar IPv6. Hey, volgens mij zijn we hiermee aan het eind van de podcast. We gaan volgende week horen over de CeBIT. En ik wens iedereen een prettige dag verder. Tot ziens.